Book 2 49 49 Al-riyada Sport Hel tumaris al-riyada? Baviš li se sportom? Naam, jeđib en ataharrak. Da, moram se kretati. Ana mušterek fi nadin rijadi. Idem u jedno sportsko udruženje. Nalab kurat al-qadam. Mi igramo fudbal. Ahjanan nesbah. Ponekad plivamo. أو نركب الدراجات. إلي vozimo bicikl. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. U našem gradu ima fudbalski stadion. يوجد كذلك مسبح به ساونا. Ima takođe i bazen sa saunom. ويوجد ملعب golf. I ima teren za golf. ماذا يوجد في التلفزيون؟ Šta ima na televiziji? تعرض حاليا مباراة كرة قدم. Upravo traje fudbalska utakmica. El muntahab el almani jel'ab dod el muntahab el inglizi. Nemački tim igra protiv engleskog. Men se je fuz? Ko će pobediti? La adri. Nemam pojma. Halijan ta'adul. Trenutno je nerešeno. El hakam min Belgika. Sudija je iz Belgije. El an tužad darbat jaza. Sada se izvodi 11. Hedaf. 1-0 Go, 1:0